สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่290คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่65ขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับในวันนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยคำถามของผมก็คือว่าเวลาที่เราเกิดความรู้สึกต่อใครบางคนซึ่งเป็นความรู้สึกที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นเช่นเป็นความรู้สึกขมขื่นเป็นความรู้สึกไม่ดีเป็นความรู้สึกที่ว่าได้ทำผิดไปและอื่นๆอีกซึ่งเป็นความรู้สึกทางลบผมขอถามว่าเราปลดปล่อยหรือเราหยิบยกเอาความรู้สึกเหล่านี้ออกจากชีวิตของเราได้อย่างไรครับได้ด้วยวิธีไหนครับพี่น้องครับทุกคนน่าจะมีคำตอบนะครับหรือถ้าเกิดไม่มีคำตอบลองฟังดูนะครับแท้ที่จริงแล้ววิธีการปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกที่ไม่ดีความรู้สึกที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นกับใครบางคนซึ่งเป็นความรู้สึกขมขื่นความรู้สึกที่ไม่ดีความรู้สึกทางลบความรู้สึกว่าได้ทำผิดไปนะครับก็คือเราต้องสารภาพบาปความขุ่นข้องหมองใจนั้นเป็นความผิดบาปความรู้สึกทางลบที่มีต่อใครบางคนที่ทำให้เราไม่สามารถปลดปล่อยได้แม้ว่าจะเป็นปมหรือเป็นรากขมขื่นหรือเป็นความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องสารภาพกับพระเจ้ากับใจใหม่และขอพระเจ้าช่วยเราให้อย่าให้มีผลทางลบเกิดขึ้นในชีวิตของเราต่อไปในขณะเดียวกันครับเราต้องลุกขึ้นครับและก้าวไปหาคนคนนั้นซึ่งถือว่าเป็นการยากใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกกับพี่น้องว่ามันจะนำมาซึ่งความปลาบปลื้มยินดีความปีติสุขครับแต่ถ้าเรายิ่งมีของขวัญอะไรบางอย่างเตรียมไปให้เขานะครับซึ่งแสดงออกด้วยความจริงใจกับเขาแล้วสิ่งที่เราจะได้กลับคืนมาก็คือความปลาบปลื้มใจครับพี่น้องครับเวลาที่เรามีความรู้สึกที่ไม่ดีอะไรเกิดขึ้นกับใครบางคนเราจะต้องใช้วิธีการเหล่านี้ครับเพื่อที่จะฟื้นฟูบูรณะความสัมพันธ์ของเราและในทางป้องกันเราจะต้องระวังครับไม่ให้ชีวิตและความสัมพันธ์ของเรานั้นก้าวไปถึงจุดแตกหักกับใครบางคนนี่คือสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากในการวางตัวในการใช้ชีวิตเป็นพี่น้องในพระคริสต์พี่น้องครับไม่น่าแปลกใจเลยที่ความเชื่อแบบคริสเตียนเราทุกวันนี้นั้นไม่มีพลังอำนาจในการดึงดูดคนเข้ามาเป็นคริสเตียนเพราะอะไรครับเพราะว่าในระหว่างเราท่ามกลางเรานั้นก็มีแต่ความไม่ลงรอยกันไม่ดีต่อกันครับมีความรู้สึกขัดแย้งกันมีความรู้สึกเป็นปมเป็นรากขมขื่นที่มีต่อกันพี่น้องครับสดุดีบทที่66ได้บอกว่าถ้าเราบ่มความชั่วไว้ในใจองค์พระผู้เป็นเจ้าคงไม่ทรงสดับถ้าเราเพาะบ่มสิ่งที่ไม่ดีปมนะครับหรือรากขมขื่นไว้ในใจชีวิตของเรานั้นก็ไม่เติบโตครับคำอธิษฐานของเราพระเจ้าก็ไม่ทรงฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าคงไม่ทรงสดับอันนี้เป็นเรื่องแน่นอนครับเราอธิษฐานบางสิ่งบางอย่างแต่พระเจ้าไม่ฟังเพราะอะไรครับเพราะเรามีความบาปเพราะเรามีความชั่วบ่มไว้ในใจและการบ่มสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ในใจครับไม่ว่าจะเป็นความไม่พอใจความขมขื่นรากต่างๆปมต่างๆในชีวิตของเรานั้นทำให้ชีวิตคริสเตียนไม่เติบโตและไม่สามารถเป็นพยานได้เท่าที่ควรจะเป็นในพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ13นะครับได้บอกว่าเพราะว่าการพิพากษาย่อมไม่กรุณาต่อผู้ที่ไม่แสดงความกรุณาเพราะว่าการพิพากษาย่อมไม่กรุณาต่อผู้ที่ไม่แสดงความกรุณาเหตุฉะนั้นอย่าให้ตัวของเรานะครับตกอยู่ในสภาวะที่ต้องรับโทษโทษที่เกิดขึ้นจากการไม่แสดงความกรุณาโทษที่เกิดขึ้นจากการไม่ยอมยกโทษให้กับคนอื่น ในวันนี้ผมอยากจะได้อธิบายในพระธรรมมัทธิวบทที่18นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่18นั้นได้เริ่มต้นโดยมีหัวเรื่องว่าผู้ใดเป็นใหญ่ที่สุดตอนนั้นพระเยซูก็ตอบคำถามพวกสาวกคำถามของสาวกก็คือว่าใครจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์พระเยซูเรียกเด็กเล็กๆมาพระเยซูไม่ได้ตอบว่าใครเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์นะครับแต่พระเยซูตอบว่าถ้าไม่กลับใจเหมือนเด็กเล็กๆจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้พระเยซูกำลังสอนเรื่องความถ่อมใจครับนะครับอย่าไปคิดถึงว่าใครเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์พระเยซูสอนเรื่องความถ่อมใจและพระเยซูสรุปในข้อที่4บอกว่าถ้าผู้ใดถ่อมใจลงเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์พระเยซูกำลังสอนเรื่องความถ่อมใจนะครับพี่น้องความถ่อมใจนั้นนำมาซึ่งการกลับใจใหม่ครับความถ่อมใจนำมาซึ่งการไว้วางใจพระเจ้าความถ่อมใจนำมาซึ่งการเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องครับการกลับใจใหม่การไว้วางใจพระเจ้าการเชื่อฟังพระเจ้าล้วนแล้วแต่มาจากความถ่อมใจทั้งสิ้นความถ่อมใจทำให้คนนั้นได้กลับมาดูชีวิตของตัวเองและเขาจะพบว่าตัวเองนั้นไม่มีอะไรนอกจากได้รับพระคุณของพระเจ้าแม้ว่าจะมีสติปัญญามากแค่ไหนเรารู้ว่าคนที่ถ่อมใจเขาจะรู้เขาจะตระหนักเขาจะประจักษ์ว่าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าแท้จริงแล้วตัวเขาไม่มีอะไรเลยแต่นั่นเป็นพระคุณของพระเจ้าครับพี่น้องพระคุณของพระเจ้านั้นแสนชื่นใจช่วยได้คนชั่วอย่างฉันเพียงครับทุกคนเป็นคนบาปคนชั่วไม่ว่าเราจะมีบาปเล็กน้อยก็ตามเราก็ถือว่าเราเป็นคนชั่วเราช่วยตัวเองไม่ได้เราต้องพึ่งในพระคุณของพระเจ้านั่นแสดงถึงความถ่อมใจนั่นแสดงต่อมาถึงการเชื่อฟังแสดงต่อมาถึงการไว้วางใจในพระเจ้าพี่น้องครับพระเยซูสอนว่าถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กๆ เช่นนี้คนหนึ่งในนามของเราผู้นั้นก็รับเราด้วยแต่ผู้ใดทำให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้หลงผิดไปก็เอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นถ่วงน้ำเลยครับถ่วงในทะเลลึกเลยด้วยครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูกำลังสอนพระเยซูสอนว่าเราจะต้องถ่อมใจการถ่อมใจนั้นนำมาซึ่งความถูกต้องชอบธรรมนำมาซึ่งการไว้วางใจนำมาซึ่งชีวิตนิรันดร์ในพระธรรมบทที่18ต่อไปก็พูดถึงเรื่องอุปมาครับอุปมาเรื่องแกะที่หายไปนะครับแกะที่หายไปได้บอกว่าถ้าผู้หนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัวตัวหนึ่งหายไปผู้เลี้ยงก็จะละแกะทั้ง99ตัวไว้บนภูเขาแล้วไปเที่ยวหาตัวที่หายไปพี่น้องครับอย่างนั้นแหละครับพระบิดาบนสวรรค์ของเราก็ปรารถนานะครับ ให้ผู้เล็กน้อยนั้นได้รับความรอด พระองค์ไม่ปรารถนาจะให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งพินาศไปเลยตรงนี้เองนะครับสาวกก็ทูลถามพระเยซูสาวกคนนั้นก็คือเปโตรครับพระเยซูสอนเรื่องการอภัยโทษบาปพระเยซูสอนเรื่องความปรารถนาของพระบิดาที่จะไม่ให้ผู้เล็กน้อยสักคนหนึ่งพินาศไปเปโตรก็เลยถามพระเยซูว่าหากพี่น้องของข้าพระองค์จะกระทําผิดต่อข้าพระองค์เรื่อยไปข้าพระองค์ควรจะยกความผิดของเขาสักกี่ครั้งพระเยซูตอบเลยครับว่า70คูณ70ครั้งนะครับ70คูณ7ครั้งนะครับพี่น้องพระองค์เจ้าข้าหากพี่น้องของข้าพระองค์จะกระทำผิดต่อข้าพระองค์เรื่อยไปข้าพระองค์ควรจะยกความผิดของเขากี่ครั้งพระเยซูตอบว่าเรามิได้ว่าเพียง7ครั้งเท่านั้นแต่7ครั้งคูณด้วย70มีความหมายอะไรครับมีความหมายว่าเป็นการอภัยที่ไม่มีที่สิ้นสุดพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองเสมอพระเจ้าของเรานั้นให้อภัยเราเสมอไม่ว่าสักกี่ครั้งก็ตามพี่น้องครับการที่เราจะต้องให้อภัยกับคนอื่นก็คงจะต้องเรียนแบบของพระเจ้า เรียนแบบของพระบิดาบนสวรรค์ว่าเราจะต้องให้อภัยคนอื่นยังไม่มีที่สิ้นสุดพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าการให้อภัยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั้นจริงๆแล้วเป็นมาอย่างไรสามารถที่จะเปรียบเทียบอย่างไรได้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันจันทร์วันใหม่ของการทำงานขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับอาเมน